من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون سورة الأنبياء کی دا دوئم ایسا دا اپا دی دوئم ایسا کی دا پیغمبرانو واقعات او حالات او تفصیل کی داوی آیت چې مخکې ذکر شو چې الله رب العزت ویلو چې ما د ازمکه اسمان د لوبو لپاره نه دی پیدا کړی بلکې دا ما د یو خاص مقصد لپاره پیدا کړی دی. واللسمت لسمایات کی ویلیو چو ما خلقنا السماء والارض ما بینهما لاعبین نو ویلیو اتلسم کی جبل نقذه بالحق علی الباطل فیدمغه فیضا هو زاہق دا خما دید پر پیدا کری چې په دې ځمکه باندې باطل زور وکي نو زه په حق یو ګوله راوغورځوم نو بس هغه باطل زخمی کی جوبل یې کی نو پیدا هو ځای ختم کی. دا واقعات یې ټول د آیت په تفصیل کې بیان کړی دي چې باطل څنګه پیدا شي دنیا کې الله رب العزت هغه څنګه تنظیم کی نو دا وضاحت د هر پیغمبر په دی واقعیا کې ده. اول په واقعیا د ابراهیم علی السلام کې بیا ور پسې نور نو دلیل پیش کی اول د ابراهیم علی السلام نه لکه دا ټول انبیاءو نیکه دی جد او دا ټول نمخ کی پا دی توحید ماندی دا دیر قربانی کلی دا یقیناً منگور کلی ابراہیم علیہ السلام تا رشدہو یو معنی دغه عقل مندی دغه قابلیت من قبل مخکې د بلوغ نه د بلوغ تنور سیدل چې خو پورا عقل من او قابل او خيار ازویم مانا دی مقام سره آغا دا یقینا نور کرو ابراہیم علیہ السلام تا نبوت و پیغمبری من قبل و مخک مخک دی موسیٰ علیہ السلام او دا حارون علیہ السلام نا چه مخک ذکر شو و لقد آتینا موسیٰ و حارون ابراہیم علیہ السلام دا دین دیر مخک الله تعالی علم دې سورہ پاس لوا فات نړۍ مخ کې ونزل من قبل معنا بداش مخ کې د موسی علی السلام او هارون علی السلام نه وکنا به عالمین. او دلهم ولی نبوت ورکا دیم ولی پیغمبر کا ذکا اللہ منگا دد حال نخو خبرون زمان علم پذبان دے چدی لائق دے چدی پیغمبر شی دے لائق دے چدی دو مخلوق رہنما و داعی اگرزی مبلغ اگرزی دکی دو دعوتا و دو نبوتا و دو رسالت طولے نخی نشانشتا عقل منزی ام پاک زیادتا دا بہادری او شجاعت ام پاکی دے صبر او تحمل ام پاکی دیر زیادتا صبر او تحمل او دغا سی دا تعلیم او دا تبلیغ اصول دنیا کی جسم را دی اغدا تا پورا معلوم دینو وکننا به عالمین چیده دا دینو بوت قابل لے دی دی مرتبی لائق دین نمونگوال پیغمبری ورکڑا اوز ذکر کئی چلی پیغمبر ہے کی تدی ٹولو صفتنو تدی ٹولو شرطنو ضرورت تے چی اقل من دی اموی قابل دی اموی بہادر دی اموی او دغا سی دوصول و فروع ٹولو نا دی خواقفی کنا آو تدی ٹولو ضرورت تے داولی دا زکا چی بل گران کار پا دنیا کی نشتا بس دا دعوتنا دا تبلیغنا بل کار پا دنیا کی نشتا گران خوا ولی وی از قال لأبیه و قومه دا سمر گران کار دے د پلار زمرا روبی چې زامن و تا کته نشی بارا کته ګوري چې و تا خبرې کوي کنه دی کته ګوري بارا نشی کته و تا ډېر روب دواجی نه چې پلار ته مسله کوي او پلار ته وای چې گمراه یا پلار ته وای چې سمرا ګران کار مدینه ګران کار ول نشته کوئی نے اگر دعوت چکم دے اسلام دعوت تے کم دا اللہ رب العزت دعوت تے غیا دو یا خود خلق دعوت تے چودرے گاو چی ذہن کی دسی نوایا رب ریدے او بس تب سوچ موچ مکو حکار سے دے بلاو غرولا دقی تا خود تبلیغ نوی چیتا تیرشوی عمر کارونه رایات کی چمون پلانی وقت کی داسه کار کلیو پلانی وقت کی روانو زوب لالا او دغت تلو او بخیل دا شیر آگه دا او تبلیغ نیسلی اگه دعوت یادی اللہ رب العزت چکم تا اللہ طرف نام بیاو لور کلی شویو اگه یادی اگه گران کار دی اگه او سوکی کی کنخا کلا چوی وی خپل پلار تا او خپل قوم تا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون سدی دا تصویران تماثيل ستوی السورة المشبهة بشيء من الاشياء چدا سے او شکل جوڑ کے چدا چا پشانی دے انسان پشانی دے حیوان پشانی حیوانات چې سمره دي کله اس شکل دی جوړ کله زماري شکل دی جوړ کله اوخ شکل دی جوړ کله ار شکل دی جوړ کله په دیوال دی جوړ کله په کاغذ دی جوړ کله په کپڑا دی جوړ کله نو تمثال له تمثال ما دې تماثيل ابراهيم عليه السلام دا تصویران څه کوي سدي دا تصویران اغا انتم لاکفون چه تاسو تا ناسیه تاسو تا دیره او تاسو تا منجوران جوڑ شویه آکف آگه توی چه بس دیره و تخا آو چه روڑه والا رازی اده ناس تی دازه که ڈیوٹی کئی دیتا عقوف ہوئی خا ندا مشرکان با ناس تو کنا تغیف پلو بوتانو سران لکسن چنن قبرونو سره ناستی خواه قبر سره ناستی چا پیرا چا سود جانوازو ناچولی چا سقوڑولی چا سکلی اب از قبر نا چا پیرا گنا جوڑا کلی دا حال لی بس نو دا دعوتا و داو اینا کل دیر گران دی او بنده تا خواه چی بیا پلاری قومی اتو توی چی دا سزان لامکار کتلی دی دا ستنا سی وقت زائی کوئی زن لا دنیا سکار نکوئی سری زقنا حاصلوئی سو نور پروگرام نکوئی دا دن سوالی چی ایتا سو دتا ناس تو دیرا ابن اسرائیل با ما اسخی تا ناس تو کنخا تیغ باوازو کنو جوڑ دیو بسیجده پریوات دا داغ دعوتو دیر گرانکارو پا دا سی دور کی دا سی مسئلہ کل چیغ دا بادشاہ خلافی دا پلار خلافی دا قوم خلافی دا ٹولی دنیا خلافی او کئی بے زکا چی ضرورت تی کنا دا توحید ضرورت تی پہار وقت کی دا اوسو کوینه نشی چیرې دی وخت کې مناسب نه ده دی وخت کې دا مسله کول مناسب نه دی وېدا هر وخت کې مناسب دی د توحید هر وخت کې ضرورت ده د دې لپاره اس یو شی په دنیا کې رکاوټ نشي جوړې دی ښا دا لري خبرې ته پاره باو ذریعہ خود عزیز پارا عذر نشتا تبار وقت کی بھئی اب یا پدا سے دور کی چه مخلوق کیڑو معاہدین بس طول مشرکانی و پشرک مبتلائی نو جدا سے وقت کی نہ کہنو سو وقت کی بھئی کہیں او جدا بھائی گان وئی کنا چنا وئی علم مقیت گوری او چه انتشار تے پیدا کی او دا انګامت نه جوړیږي نو بیا نه مناسب نو یا مقبه څنګه وروره مقه خدا غزا کنه چې مخلوق ټول هلاکیږي او تباہ کیږي او ناپذیه د شرک دي کنه او دا مقه نه ده چې تو ته دعوت ورکې وینا دي نشر پیدا کیږي ویدا شر نه دی د دین خیر پیدا کیخه شر لری کیږي دې سره انبیا چرالو شر لری کو کنه په دنیا کې د خیر دعوت ورک خیر راوستو اغي ذلیل پیش کړي قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين اوی قوم دی ابراهيم عليه السلام مونږه ځکه عبادت کو د دې چې مونږه مونږ دي خپل پلاران او مشران چې مونږ دې عبادت کوون کیو د دې عبادت اړې کړل مونږه اولاد دې مونږ خپل لګیا یو کوه دا د هر باطل دلیل لخوا وسم دی سره بل دلیل نشته چې دا کم په قران او په سنت او په توحید باندې خپدي ډیر خپدي ډیر خپدي او دینه تاسو کې چیر او رستا سودا کار چي دي دا کم ځای کې دي دا تاسو چې څه کوي کنه دا قران کې نشته قران خو دې رد کوي چې به الله نه زبل چا تعظیم نه مکوي چا تسرونه ټټي ټټوي او چکته کوي چا تا وازونه کوي څوک الله ته وسیله کوي نو چا په نوم باندې شکرانه او نظرانه ورکوي او الله د نوم او زکات پکې نشته ها دا څه دي دا نظیم وي چې ولې ته مشران نه مني دا زموږ مشران دا څه کړی دي نو زموږ کو باباجی او لالاجی او کاکاجی برامخ کې کیخه دا وی کړی دي دا څه اقا خبر غروز سمرز فاصله تیر شو چرته د ابراهيم عليه السلام وختو زرګونه کال تیر شو سونه نه زرګونه او چې هغه کوم خبره کړې د توحید په مقابله کې نو دیو ما کوي او هی مشره نه مانی ته او بزرگان اکابر نه مانی اغه ټول دا سکرې ښا وایا که خبره دی وکړه کنه ها وای او دې مونږ مونږ دې خپل مشران چې خاص د دې عبادت به کو دا چون کې د ابراهيم عليه السلام اخري تقارير دي ښا د اخري تقارير دي ورومبه تقرير اغه سوره مريم کې ترشيو نو هغه خپل پلار تړیر په هوګه پستا کې ویلو چې یا بته یا بابا جی تړیر په هوګه پستا کې خو چې هغه پاري په انشو کنه نو سوار سره سخت خبره کوي چې ته خو په سړیتوب نه پويږي نو اخري خبره د انبیایو سختی ښه قال ابراهيم عليه السلام لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين يقينن چې تاسو او مشران تاسو په ښکارا گمراهي کې ټولې بګرا اوسه ها لقد كنتم انتم وآباؤكم مونږ تاسو د پشران نه نو خبر او دا خو خیار خلق یه نو اغیوم پا کزان سر یو زیکلو نو سنگی تاسو گمراه اندغا سی اغیوم گمراه ولی تاسو ہوئی نو ولی دا عام قانون دخوا چی تا دا بلکلی گمراه نپی جانی نو پا دی بے پی جانی چستا د کلی گمراه سره به ناستا پاستا او دوستیو چه پانی دا ولي پوي جردام گمراه دي ښا د کلی خلق خوبنده ته معلومي کنا چې دا څنګه دي دا څنګه دي نو د بل کلی هغه پدی پیژنې کنا ښا نو چې دې مشرانو نمونه واغسته او غیزان سره مرګري کړی چې دا خو هغه هم داسې کړی دي ابراهيم عليه السلام وی پوتا هټول گمراه دي ما خو یې چې واز تاسو گمراه یې یقینا یې تاسو او تاسو مشران په کار گمراه کې دا زمره ګران خبره چې پاغي زمره ناشنا لګی کنه هر زمانه کې چې توحید بیانې پنوي ځکه نو په خلکو ډېر ناشنا لګي یو بل ته وګوري شرور داس کوي دا دې سوې نسو کوئی چه کوزو یا نه د منبر نه منبر نه کوزو نه بل وی ورګه کنه چې خبره خلاص کی پرې پدی کی لګی آئی ښا تمره بازه پی لګی ناګی باندې د ابراهیم علی السلام خبر ډیر ناشنا و لګی ده ښا قالو او وی قوم اجیتنا بالحق دا څه چې مونږ تراغلی او خبره کوم نورشاوه دا څه رشاوه ام کنتا من اللاعبین ام انتا من اللاعبین یا ته مونږ سره غب شپ ولي او وروته ځکه دا چا کړی و دا خبره او دا چې دا چا عقل منلا ځکه هغه وی چیرته خو په غب کې هر قسم خبره راځي کنه چې بند ناستی او ټوکی ټکالی کوي هر قسم خبره پکې راشي. دا به ابراهیم علیه السلام مونږ سره مزاق کوي نو ځکه ته نه تپوس کوي ښه چې دا راته وایا چې ته راغلی مونږ ته څه په رښتیا خبرو سره او یاد یې ته زمونږ سره لوبې کوونکې او ټوکې کوونکې او گپ شپ لګوونکې تپوس کی کنا. قالا ابراہیم علیہ السلام وی ٹوکی نکوما انا زمان سرا ٹوکی لائق دیم ہر پیغمبر ویلی موسیٰ علیہ السلام شغیتو چغوال آلکے او ناغی ناشناو کرنا لکنا موسیٰ علیہ السلام تیویا تتخذنا حضوا مونگ سر ازاکو قشور اکڑی اگو یعوذ باللہ نکون من الجاہلین توک جاہلان خلق کی دنیا جٹ خلق کی پاگلان جاہلان اللہ دی مونگ داغی نوساتی ہوئی خوا او ابراہیم علیہ السلام بل ننا توک نکو ما بلکی رب ستاسو اغه دې چې رب د اسمانو د زمکو دې الذي فطرهن اغه ذات چې دار سي پیدا کړی دي اسمانونه پیدا کړی دي زمکه پیدا کړی ده نو چې څوک پکې دي هغه هم پکې را لکنه ها اسمانونه ډک دي زمله کونه هغه هم پیدا کړی زمکه ډک ده د خلقونه نو زم پیدا کړی دي فطرهن دا سی چې به مثال پیدا کړی دي نو د اسمان مثال چرته وو نو د زمکی مثال چرته وو نو د انسان سشکل او چباحت چرته وو نه فطرهن به مثال پیدا زه دا غزا دعوت در کوم چاگه دا اسمانو مالک دے دزمکو مالک دے استاسو مالک دے وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ کتا سما باندے ارسو مردباو وردوے چدا خبر ابیانکے ابیادا سونوے او اغو ایزا باوے ما او دا پدی خبر باندے پار دے کی دا گواہان ناو دا بیانون کنیم دا خو بازو کوما دا خو مال الله پیغام را کړی چې دا ور سوخه نو تاسو په دباونو باندې او تاسو په دې سختو باندې یری ګم نه بیا اږي هو پوه چې را دې هو د ځن نظریه خو بل شان تا دې خو زمونږ سره عقیده کې په نظریه کې او په دین کې مرګره نه دی ورګه په ځبان دی مهنت کو ورګه مهنت پکو ښا نو داغي میلاوا داغي جشنو داغي عرسو هر زمانه کې کنه ښا اباغي کې بنور سو خدای بوتان او داغي د پر ناشنا پروګرامونه خرچونه مالونه دولتونه دا وره. ابراهيم عليه السلام ته وی چې مونږ سره لاړ شان توبه. دا خبره څومره په دنیا کې اشوی دا واقع شوی دا تر قیامت پورې بیخا چې کله یو تند توحید بیانو کی او شرک ردو کی نو چې هغه کم ناجوړ خلقی په شرک باندې بیمار ناغیم کله کله په دې دغه کې سپرلی کې بس ډک کی نو پیر بابا لذی نو دته وی وی سره زمون سره لرش کنه تا خو سلیدلی ندی تراشه ته پیر بابا لذی چې هغه دنیا ویني چې هغه دنیا ویني تا سلیدلی ته خو نمانی اولیاء اولیاء نمانی و تراشی چی در پیر بابا میلوی نی چی سمرا مخلوق پکر آگلی دی دیوزی پا دی طریقہ باندی رو رو دا کئی خوا ابراہیم علیہ السلام تاوی تراشی مونگ سرا چی زمونگ دین اوی نی زمونگ دین شان اوی نی زمونگ دا آلیہو شان اوی نی چی مونگ آگیر سنگ انتظامات کون راشه کنه ها ابراهيم عليه السلام ورته وي چيني سقيم ير زما طبيعت صحیح نه ده زنه شمسلي طبيعت خو صحیح وو وزن پاتې کو د دې دي بوتان ته ها هغه ته ریوي ها نو بازارې تم روان شو هغه ته روان شو او دزان سروی وَتَلَّا إِلَا كِيدَنَّا سُنَامَكُمْ قَسَمْ پَالَّا چُزو سچل کو ما سبندو بس کو ما زپا دیچا کر کے ما چُزو ستاتو دے آلِهو خبر واخلما چیدی سمرو بو کیو لار دی ولی امیں ارد ایک مشرکانوی کنا چگوارے دی سره اونه چیړې غواره تباب دي کی سره د چرګانو ادا لګانو ادار سره غواره دی سره اونه چیړې وای ښا ابراهيم عليه السلام وی چې زه خو سره چیړم او زه خو دې لپاره تنظیم کوم او تنظیم ډیر ګرانی ابراهيم عليه السلام چې الله یې ما ول عقل منځي ورکړي وکړه نو دا خبره وکړه اپاری کی چرته باز واوري دا ولی سخروان شیو د دنه لاړخه خو سدا سو چې دا خبره واوري دا چې دوی چې قسم پال زبخام خاصه چلو بندو بس کوم تاسو د دې ټولو بوتانو بعدان تولو مذبرین خو پس داغه چې تاسو لاړ شئ او دی پرید اشاتا او کنو خیار خوڑی ری ہے کنو نو ابن جوزی وی چه دعاو یا بوتان سی پاکی دا سونی نا جوڑ کلیو سی پاکی دا چاندی نا جوڑ کلیو سی پاکی دا وسپنی نا جوڑ کلیو عرض قزم پاکیو ډیر لوی خرچی پکړی خان او هغه یو ولا مخ ته درولې او هغه ټوله سونه واخا او هغه ولا مشرکړ یو کنه ځکه زمانه کې مشرک نه تھا هغه مشرکړ یو ولا هغه ته چې کله تاسو لاړ شې نو ځدی چل مال راضی استادو چل ناراضی ژوندو بندیانو سرونام دو غگونو میند کن خطی دی ستاسو چل مالن را دی دی چل دی رسان دی نبت چیغی لارو او بوتانی دعاو یا بوتانی پری خودو او هر یو تای مخیتا مجمعی خیوا ڈکا قسم تو عامونا الواغان فروټ او ایزامټیان یو دا د ملک زلوبیو دا شیزونه ټول ډک مجمع پرتی نغی خو خوالنا اغی خوالنا خو دا دی دا عقیده و چی مونگا واپس رازو ندی با پک برکت اچولی حالا بے خرو خوا حالا بے خرو چی دی پک برکت اچولی خوا دا اللی نو خوا دا زمانی ندا عقیده را روانا ان رستو سورۃ النکوی کله چاغی لاله فراغ الی آلیاتهم ابراہیم علیہ السلام راغ داوی خدایانو ته او ناول یو سره خبر یو کړي فقال الا تاکلون تاسو ولې خوراک نه کوئ روزه ده کو مجمیر ډکی پرتی دی تو عامنا پرات دی او تاسو خورینا بیوتوی مالکم لا تنطقون دا خبری ولی نکوی چاڑا گانی ہے اجور شوروی پیو کڑخا خدا سے انوال کنا اخو ابراہیم علیہ السلام فجعلهم جزازا ندا سے اوال چو ٹکلی ٹکلی اکلا یو خواست سشید تیو نارے کنا اپری باسی نو بی اپری دی چی بد دور ننا اغال اپری خودو چی نوڑے نوڑے اکلا وی گردول اغی لرا ٹکلی ٹکلی الا کبیر اللہم مگر اغا مشرنا کبیر اللہم دا اغی اغا لوی زوانی پاکی پری خودو ار زمانہ کی لوی زوانی کنا تا دا غی لوی زوانو ناغی پری خود دیسل پری خود لعلهم الیه یرجعون یو مانا دادا دا ردید پارا چکل دی واپس راشی او دا کار اوی نی ندت و طول روجو کئی مشر نالم تپوس کئی کنا دیو پاکی روغ موٹو اسو کوئی چی اگا تبر چی ہو اگای والا امو گیتا چولے ہو چی اگی پوئی چی دا ہو جور دا کار کرے خوا دوکہ چی بیلگا و سرا دا دا دید پارا چی دتا روجو کی کبیر سیبتا روجو کی ددن تپو سکیم یو دا مانا دویم لعلهم الی یرجعون شاید کدی کہ عقل یو سوچ یو فکر راشی چر دا دخدایان دی دا معبودان دی چیزان نشی ساتلے معبود خواہ یو ذات تے نزی چی ایمان پی راوڑو لعلهم الی یرجعون شاید چی دی اللہ ترو جو کی توبہ و باسی دا شرکنا ولی انسان دی کٹول نہیں نسخو پاکی دا سی گنا او در این مطلب دا دی لعلهم الی یرجعون ابراہیم علیہ السلام چی وکل دی تا خبر کولا دیبتنا تخت دادو پروابینو ساتلوی دا خبر ماو ریخا دا تا وکی ندائی گو ریخا ناغوی دی خما تا دا سی وک نگ دی ورګا کله پدی وخت کې را تا وخت کې هو نو شاید چې دی ابراهيم عليه السلام ته رجوع کی او ته پوښتنه تینو کی ناغه بوله جواب ورکی هغه خدا سي موقع کتا چې دی ما ته متوجي چې زه ته خبر او کما طالبان جی وای ښا حضرت شیخ نے او طالب تپوسو کو دے کے ابراہیم علیہ السلام سوگن کڑو چے لاکی دن ناسنامکم زبا زدیدہ ٹول بوتان ماتو ما نو زیدہ یو پکولی پر خودو دے سنم نو دے خو سنم اکبرو دے ولی پری خود. حضرت شیخ وی چی لفظ تخیال کوا کنا داسې ناستم تاسو تا اغلا کی دن نویلی دی دو احلو در ٹکڑی کولو خبره ندکڑی بندو بس آو. نو بندو بس دیر قسم ای دغا نورو بندو بس داشو چی ٹکڑی اکڑو او د دی مشر بندو بس داشو چی دل اعتبر غار تواچو چی دی راشی او تپوسو نتی نو کی تا خوی ٹول بندو بس دل اکی دن نا چل او دا پکی راضی کنا دا ٹولو دا ماتولو خبر ہے خوند اکڑی. قالوا من فعل هذا بآلهتنا ډیر خپاشو مشرکان خپاشو دی په نور سره خپکی ښا پوجې د دې بوتا او د دې خدای ته او د دې زیارت ته او د دې جانډې تلاس کې کنا او ځان وځي ښا نو وی دی چا دا کار کړی دی زمونږ د دې خدایانو سره انه لمن الظالمين یقینا دا خو ډیر لوی ظالم دی وګورو ته هو توبه توبه توبه من فعل هذا بآلهتنا عجیب خلق دی ښا امت آلی هوی او خپل افسوس کی او لاس مروړي چې دا چا کړی دی وسره یې سره زور در کې عقل نشته چې هغه ځان نشي ساتلی نو دا څنګه آلیه شو دی وستاسو سو ضرورت او حاجت پوره کی او مشرک خدا سی یو عقل خو نش پکی کنه عقل خو یې خو بل ځای کی چتا پیدا خو ډیر لوی ظالم دی. قالو سمعنا فتن نوی بازو چې چا د ابراهیم علیه السلام خبر اورېدلی وا راغي وی چې مونږ اورېدلی دی دیو ظلمینا فتن وګوره قران وی ذکر بل څوک نشي کوله چرته چې بت مات شوی درګار وان شوی جنډی منډی تلری شوی خلق شوی ویرزه پنج پیرینه خالی نه ده ها وای پتا ده کنه ځوان ده کنه دا خو ځوانانو کار دی استادو کار خو نه دی چې وی مار دی نو ځوانانو کار دی ها خانک دی نو یو زیم او یو سابیق دی او استادو خو ځګه کار دی ها وګوره قران وی او ریدلی دی مونږ دی او ظلمینا دا دی او ظلمی را رسیدلې دی یذکرهم چې زمونږ دی الیه او پسې شوې دی بل خبره نشته دی او ادا سکوي او دا څنګه خدایان دی او خدایان دی ته چې په خپل لاس باندې جوړ کې وي یذکرهم یو دا معنا ده چې د دې عیبونه ښکار کوي خلقو ته دی پسې خبري کوي یذکرهم دوی معنا یذکرهم وې د دې دغه خبره کول چې دا زه پرې زم نه او زه د دې بندوبست کوم وې دا ته مونږ وره ښه الکه دا څوک دی دا ظلمي یو قال له ابراهيم وې بس مونږه په خې په جنې فالته هم معمولی بندنه ده کنه ښه اخو دا آزر زیاده او آزر چې اخو دا هغه زمانی د بادشاه وزیرو اختیارات ولا ټول ورکړیو ها نو یمږه پی جنحو ابراهیم ابراهیم ورته وینو ها یقال له ابراهیم نو مغسته شي د تا د ابراهیم قالو نو وذی فاتو به علی اعین الناس ریوله مخامخ خلقتان ریولې چې ټول خلق لاړې ویني او تپوست نه وکو لعلهم یشهدون الی بوله سزا ورکو چې ټول خلق په گواهی وکیم کار څومره سخت مشرکانو خو نه یې سنه سه انصاف پکې وخه توبه توبه ولی وی الله به سزا ورکو چې ټول په گواهی وکي بغیر د گواهی نه بغیر د شهادت نه سزا ورکول وی مناسب ندی کنه ښه او دې زمانه مشرکانو بسوي ای وی تپوس تیمه کوای خوی وحی او ایشاله او تپوس تیمه کوای خواه ناغی دینا خو کنا سنو سا امساب پاکی وفا ولقد آتینا ابراهیم رشده یقنن ورکلو ابراهیم علیہ السلام تا نبوت و پیغمبری من قبلو دا مخک مخک دا موسیٰ علیہ السلامنا وکنا به عالمین الله یمغه په د باندې پویدو چې دې قابل دې د نبوت او لایق دې د دې مرتبه اذ قال لابیه و قومه ذغ لیاقت ذغ قابلیت چې وی خپل پلار ته سمره ګران کار دې او وی خپل قوم ته ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون پدین والا رات کئی پدین کنا دا سدی تصویران دی جوڑ کری سدی دا تصویران اگا چی ایتا سواغیتا ناستا ایتا سواغیتا عبادت کون کی دی رئی وطا قالو ویغی پا جواب کی وجدنا بانا لها عابدین ولوی تا مشران نمانی منگوند دی خپل مشران پلاران چې د دې عبادت وکاو قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين و ابراهيم عليه السلام يقينا تاسو او تاسو هغه مشران پلاران د هټول په کار گمراهي کیه چې غیم داسې کولو قالو یې په جواب کې اجتنا بالحق ابراهيم عليه السلام ته چې مونږ تراغله او کوم خبره کوي نو دا رښتیا ده دا پریشان باندې مونږ سره لګیاي پریشانو امن تامن اللایبین یا یې ته مونږ سره سي ټوکې کوون کې لوبي کوون کې قال او ابراهيم عليه السلام بل نا لوبي سي لوبي نه کومږه مخکې نو ویلي چل رب العزت ویلیو کنا قایاتو کنا چلاعبین مونگ ٹوکی نکو زمونگ پیغمبران ٹوکی نکی بلکی رب ستاسو اغزات تے چی رب دا سوانو دا دمکو دیں اغزات تے چی دے ٹول بی مثال پیدا کری دی وانا علا ذالکم من الشاہدین او دا خدا خبر نپری دما تاستو ایما زو په دې خبره باندې ارزه کې د گواهانو نیم چې کوم ځای ته ځم رضا خبره وکوم چې ما هذه التماثيل التي ما هذه التماثيل التي دا څه کوي من الشاهدين بیان وتلا الیک اذا الناس نامکم او قسم په الله چې زه بخښل کوم سه تنظیم وکوم دا هډیر لوی تنظیم غواړي کنه بوت ماتول په دنیا کې ډیر لوی کار دی ها بوت چې چا مات کړی دی کنه ها ناغه په خپل مرګ نه دی مړو چل وکوم بندوبس وکوم استاذ او دی اسنامو بعدان تولو مدبرین او پس دا غي چې تاسو واولې شاکون کی چې دې خالی شي استاذ نه نو بیا به دې سره خپل کار کوم نو بس که خبره وراوي شورو ای پیوکڑا نو دا سی نکڑو کنخا فجعلهم جزازن ویگرزول ٹکڑی ٹکڑی الا کبیر اللهم مگر نو اغا مشر دی بوتانو چاگی تا سنم اکبر وی اغای پری خود دا سر سلا لعلهم الی ارجعون دا دید پارچ خلق راشی او د ترو جو کې د دنه تاسو کیم ولیسل وی خدای دې ازویم شاید چې د خلق او عقل او فکر وکي او الله ترو جو کې توبه باسي چې موږ سکو موږ داسې خدای نه عبادت کوو. ادریم شاید چې د خلق او ابراهيم عليه السلام ته رجوع کی او راشي توجه او توکي او غي پوکي ها قالو ودي من فعل ذا بالياتنا چا کړه دې دا کار زمونږ دي خدایانو سره انه لمن الظالمين یقینا دا خډير لوی ظالم. قالو وي بازو چوري ذليو سمعنا فتن يذكرهم مونگا اوری زلی دی دی یو ظلمینا چی دی خبری بے کولی دیرے نو دی پسی با لگیاو بس او دیم پکی ویلیو چی دی پریدم نا یو قالو لہو ابراہیم او غط خلق دانم اخلی ابراہیم خان قالو ویدی فعتو بی ریولے علا اعین الناس مخامخ د خلقو لعلهم يشهدون دې لپاره چې ټول په گواهی وکيم نبي اول سزا ورکوم.